To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Po słuchawce pytał o imprezę, pytam czy wiesz, że to polski rap, polskie życie, polskie to jest. Pytam, czy wpadniecie jakoś do nas na koncert? Słuchaj, wy zagracie, my wam damy pieniądze. Pytam, bo chłopaki mnie pytali, czy spytam. Witam, dużo bierzesz, ale w to nie wnikam. To był zwykły dzień, więc odpowiedziałem witam. Chwilka, powiedz ziomuś, czy wasz klub by stykał. No i pytam szybko, bo nie lubię ryzyka. Wiesz, oni chcą owala na owala bitach. Ziomek mówi spoko, wjazd zrobię niedrogo. Przytę na sponsorach i ograbię motłoch. Właśnie po to, dzieciaki zarzucą flotą. Podzielimy się po pół i będzie spoko. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie, polskie to jest. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie. Mówię, weź nie szalej, odpalam faję. Wiesz, dawaj dalej, co z lokalem? Jakieś plakaty na miasto, duży format. Wielka torba, mocny klej, nocna bomba. Mówi, zaraz, zaraz, za dużo naraz. Wy zrobicie plakaty, działajmy w parach. Ja oddaję wam klub, wy zagracie tu koncert. To jest wasz interes, zróbcie dobrą promocję. Mówię, ale klient, co za opcja? Dla kolesia z klasą, taki tekst to obciach. Tego mu nie mówię, myślę, co za tupet. Organizator z listą magicznych sztuczek. Mówię, ty, plakaty to twoja działka. Biorę macha, każę fajkę, myślę narka. Nie przyjadę przecież obklejać ci miasta. Taki czas już nastał, kieszeń nadstaw. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie, polskie to jest. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie. Mówi, dobra, niech wam będzie. A wasz DJ na jakim gra instrumencie? Będziecie śpiewać, czy śpiewać i tańczyć? Zagrajcie 2 godziny, myślę, że wystarczy. Mówię, ja pierdolę, co za pojeb. Od tańczenia na scenie to są biboje. 2 godziny za tą kasę to chyba kpiny. Nie przytniesz na rapie, chronię swój imidż. Mówię, dobra, starczy, odkładam słuchawkę. Nie będzie koncertu, będzie pusty parkiet. Jeszcze wczoraj nie znałeś moich kaset. Dzisiaj chcesz rapu, przyznaj, jesteś asem. To był zwykły dzień, byłem niewyspany, to wiesz. Wtedy zadzwonił telefon, odebrałem, to wiesz. Do słuchawcy spytał o imprezę, to też już wiesz. To polski rap, teraz już wiesz. Jutro na koncert zagram, wypłatę dostanę. Jutro na koncert zagram, wypłatę dostanę. Będzie na nowe nagranie. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie, polskie to jest. To był zwykły dzień, wstałem niewyspany, wiesz? Wiesz, wtedy zadzwonił telefon, odebrałem go, wiesz? Wiesz, dawcę pytał o imprezę, pytam czy wiesz? Że to polski rap, polskie życie.